अब जो प्रसंग चला कि दोष दर्शन न करना, कल प्रश्न क्या बात चली? देखना तो इससे लाभ तो बहुत होता है। अपना जो अंतःकरण है ना भीतर, अपनी शुद्धि बहुत होती है। दूसरे का दोष देखने से, दूसरे की कमी देखने से, दूसरे की बुराई देखने से अपना अंतःकरण मैला होता है, अपना बड़ा दोष होता है। उनमें तो दोष है कि नहीं पता नहीं, हमारा तो दोष आ ही जाता है, हमारी भी वृत्तियां खराब हो ही जाती है। तो ये सावधानी अपने रखना, सदा ही सावधानी रखो कि दूसरे की बुराई मत देखो, अवगुण मत देखो। गुण दीजिए कालू के नहीं छाया में सूर। तो अपना शुद्ध अंतःकरण तभी होगा जब दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बुराई देखेंगे तो अंतःकरण अशुद्ध होगा ही, जितनी बुराई उतनी अशुद्धि आ जाएगी। तो अपना उद्धार चाहते हैं तो दूसरे की बुराई न देखें, ख्याल ही नहीं करें, इधर अपने भी नहीं देखें, अपने भी बुराई कायम नहीं करें। अपने भी बुराई देखे तो उसको दूर करें, मतलब बुराई है इसको कायम करना है, वो भी बुराई को निमंत्रण देना है, या दूसरे में बुराई है वो भी बुराई को निमंत्रण देना है। ये तो त्याज्य ही है, याद रही नहीं है। बोलो कोई बात बताओ भाई, कोई बात चलाओ कुछ। भगवत प्राप्ति सहज है महाराज, लेकिन बताए कश्चिन माम वेदी तत्वत है। कश्चिन माम वेदी तत्वत है, प्रिंसिपल साहब है। कश्चिन माम वेदी तत्वत है बताया है, कह रहे हैं भगवत प्राप्ति सुगम है, भगवत प्राप्ति सुगम है ये कही जाती है गीता में। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहज श्रेष्ठ कश्चित माम वेती तत्वता है, सुख ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख मश्रुते। तो गीता में गया से तो आप क्या आप मैं पूरा समझ नहीं। मनुष्याणाम सहज श्रेष्ठ कश्चित यतति सिद्धये, हाँ यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेती तत्वता। बहुत ठीक है, तो ये क्या है कश्चित? एक और तो ये है कि भगवत प्राप्ति का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। फिर आया है कि कश्चिन माम वेति तत्व है, कोई मेरे को जान सकता है। इसका आप तात्पर्य क्या है और आपकी शंका क्या है? कोई कैसे जान सकता है एक व्यक्ति, इसमें कोई बिरला ही एक जान सकता है। तो ज्ञान बिरले को होता है, तो ज्ञान बिरले को होता है इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान बड़ा कठिन है, ये तात्पर्य है। यही है ना? अब ध्यान दें भाई, इसका पर ये आशय इस शो का नहीं है। मनो तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है, ये इसका अर्थ नहीं हुआ है। मनुष्याणाम कष्ट मनुष्याणाम सहस्रेषु कष्टित यतते सिद्धये, मनुष्यों में हजारों मनुष्य हैं, कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, ये वर्तमान अवस्था का वर्णन है, कठिनता का वर्णन नहीं है। अपने विचार पक्षपात नहीं रखना, मैं अर्थ करूँ उसका पक्ष रखो, उनका पक्ष खंडन करो, ये नहीं ना उनका मंडन करो ना खंडन करो। दो बात रखी गई, इससे सिद्ध होता है कि तत्व की प्राप्ति कठिन है, ये सिद्ध होता है। हम कहते हैं ये कठिनता सुगमता का विषय नहीं है, यहाँ तो एक वर्तमान स्थिति का वर्णन है कि मनुष्य नाम शास्त्र मनुष्य हजारों में कोई एक ही अपने साधन के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले में जितना उनमें सिद्ध है उनमें भी कोई एक मेरे को जानता है, तो ये वर्तमान अवस्था का वर्णन है, कठिनता का सुगमता का वर्णन नहीं है। अब आप निर्णय करो क्या है इसमें, क्या कठिनता का वर्णन है यार। पक्षपात मत करना, स्वामी जी ने कह दिया ये बात सिद्ध करनी है, ये नहीं मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है पक्षपात करने की। अपने तो गीता जी का अर्थ देखना है, ना मेरा देखना ना उनका देखना है। तो ये प्रसंग कब आया है, ये भगवान ने कहा कि मैं तेरे को ऐसी बात कहूंगा, भैया सक्त मना पार्थ योग न्यूंजन मदाशय असरण स्वयं समग्र माम यथा ज्ञा शिष्टता सुनो। क्या करे सातवां अध्याय तो टीका छपी गई नहीं, दो टीका छप गई है। तो मनुष्य मेरे में आसक्त मनवाला मेरा आश्रय लेकर के मेरे को निस्संदेह जानने वो मैं सुनाता हूँ। तो मेरे में आसक्त मन और मेरे में आश्रय दो तो साधु बड़ी बात, उसके लिए मैं समग्र रूप का वर्णन करूँ जिसे निस्संदेह वर्णन करूंगा जिसे ज्ञान हो जाएगा। विज्ञान से तो ज्ञान कहता हूँ, अस्पूरा बाकी कुछ भी देखता हूँ ऐसा बात कहता हूँ। तो ज्ञान थे उनसे कक्षा में अशिष्ट यज्ञ जिसके जानने के पहले गण जानना बाकी रहे ही नहीं, ये दो श्लोक है। ऐसी बात बढ़िया कहूंगा, समग्र रूप कहूंगा और जिसमें जानने से जानना बाकी नहीं रहेगा, इस जानने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभ ही कहने का तात्पर्य है कि मैं बात कहता हूँ वह बड़ी कीमती श्रेष्ठ बात है, तू सुन ध्यान दे करके। तो ध्यान दे कर सुनने के लिए अपने जो विचार है उसकी विशेषता बताने के लिए ये श्लोक है, कठिनता बताने के लिए नहीं है। जैसे क्या जैसी आप लोगों में मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, और सिद्धानाम अपि सर्वेषाम यतना सिद्धा नाम कस्टिन माम वेद तत्व। तो यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई मेरे को तत्व से जानता है, तो इसमें तत्व की महिमा गई गई है, न कठिनता गई गई। आप बोलो कोई समझ दो, आपने कहा ना ये कठिनता है, तो कठिनता का प्रसंग नहीं है मेरी समझ में। आप शंका करो ठीक है, मानो कठिनता विषय नहीं है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में ये दशा है, तो इसे कहने का तात्पर्य मैं कहता हूँ उसके विशेष ध्यान दे, हर एक जगह मिलेगी नहीं ये बात, ये तात्पर्य से निकलता है। विशेष ख्याल करने की बात है, ये दुर्लभ बात है। तो बात दुर्लभ है न कि करने में कठिन है, कठिनता की बात नहीं दुर्लभता की बात है। ऐसी बात हरे जी मिलेगी नहीं, हरे बताएगा नहीं, क्यों हजारों मनुष्य में कोई यत्न के साथ यत्न करता है, यत्न में भी शुद्ध यत्न करते हुए शुद्ध हो जाते हैं, उसमें से कोई एक मेरे तत्व से जानते हैं, और कोई मेरे तत्व पीछे जानेगा, और मैं पहले से मेरा तत्व बताता हूँ तो तत्व जानकर बताता है, एक स्वयं मैं बताता हूँ फर्क है कि नहीं उसमें। एक तो अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी बोलता है, एक अंग्रेजी मातृभाषा रू अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी दोनों ही बोलेंगे ही। पर आप विचार को बुद्धिमान तेज हो, सीख भी तेज हो जाएगा, परंतु मातृभाषा जिसकी है पहले से बालकपन से अंग्रेजी बोलता है, उसी जैसी संग्रह भाषा होगी वैसे सीख हुई कैसे हो जाएगी। नियम नहीं है ये, पर सामान्य नियम है। तो एक कोई यत्न करता है, यत्न करते हुए सिद्ध होता है, सिद्ध होकर मेरे को जानता है, वो मेरा वर्णन करेगा, एक मैं वर्णन करता हूँ खुद ही, तो दोनों वर्णनों में फर्क है कि नहीं। ज्ञानं ते हम सब विज्ञानं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वाद ज्ञातव्यवशिष्यते, मेरी बात जानने के बाद भी जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसी बात मैं स्वयं तेरे को कहता हूँ। क्यों कि मनुष्य ना उनको दूसरे यत्न के भी बहुत कम होते हैं, यत्न में सिद्ध भी कम होते हैं, और उस शब्दों में भी कोई भी तत्व से जानता है, और मेरे तत्व जान करके वो कहेगा और मैं स्वयं कहूंगा, तो ये चीज दुर्लभ है, मिलने कठिन है। क्यों मैं हर एक जगह थोड़ी जाता हूँ, सीख कर कहेंगे वो, तो मैं मेरी बात कहता हूँ, इस बात ये बड़ी मूल्यवान बात है, ये इसकी महिमा है, वो महिमा वहाँ प्रसंग है, कठिनता का प्रसंग नहीं है। अब शंका तो आप बोलो कैसे सही। तो यूं देखने में यहाँ कोई मेरे तत्व जानता है तो तत्व कठिन इस बात नहीं जानता, कठिन इस बात नहीं जानता, तत्व जानना चाहते नहीं इस बात नहीं जानना, ये बात एक है। तत्व ये निकला कि इस तत्व को जानने की मनुष्यों की इच्छा ही नहीं है, मैंने चाहना ही नहीं है, इधर प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं होने से वो नहीं जानते। तो इसमें वस्तु कठिन सुगम नहीं है, माने ऐसी मूल्यवान बात है और लोगों में इसकी श्रद्धा नहीं है, ये बात बताइए इस बार। तो इस बार तो वो मैं कहूंगा तो ये बात सुनने पर हम लोगों में उत्कंठा जागृत होनी चाहिए, विशेष इच्छा जागृत होनी चाहिए कि इस बात को जानो। भगवान कहते हैं बड़ी मुश्किल है, कोई एक मेरे को तत्व से जानता है तो कोई एक जानता है क्यों, जो भगवान स्वयं कहे अब जानने चाहिए। और भगवान जानने के लिए कहते हैं तो कहते हुए क्या कहते हैं, यथा गैस जैसी, केवल विवेचन नहीं करता हूँ, तू जिस जान देगा उसे कहूंगा मैं, जैसे तू जान लेगा तो जान लेगा तो जान जानने के भगवान ठेका लेते हैं। असं स्वयं समग्र यथा गैस जैसी, निस्संदेह समग्र रूप तू जिस प्रकार से जानेगा, जैसे जानेगा तो प्रकार भी बताऊंगा और तेरे को जना भी दूंगा, तेरे को समझा के दूंगा तेरे को, ये बात कह रहे हैं। तो महिमा साथ में बताते हुए तू जान जाएगा, ये बात कही है। यथा ज्ञा शेषी तब सुनो, जैसे तू जान सके वैसे मैं कहूंगा वो सुनो। तो यथा और तत् दो शब्द देने से यथा का प्रकट तात्पर्य हुआ कि मैं जिस तरह से कहूँ उस तरह से कहूँ, जिस तरह से कहना चाहिए उस तरह से कहूंगा, जो जानना चाहिए वो तू जानना जान लेगा। तो मेरे कहने से तू जान लेगा, इसमें बात करने जाए तो सुगमता भी, सुगमता भी दर जाती है, ध्वनि कठिनता भी नहीं जाती है। ध्वनि अर्थ क्या होता है, मैं तो वो कहता हूँ विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, अशेष तरह पूरा कह दूंगा, बात भी नहीं छोड़ूंगा, अच्छा तू जान लेगा। तो जानने की विशेषता इसमें है, बहुत जल्दी से जान सकता है, रहेगा जान सकता है, ये तत्व तो निकलता है, कठिनता का तत्व निकलता ही, उल्टा सुगमता के लिए बात आती है, उल्टी सुगमता की बात आई है। विज्ञान से ज्ञान तेरे को अशेष तक पूरा का पूरा कहूंगा, तथा यदा ज्ञान से सी तू जान लेगा जिस तरह से उस तरह से कहूंगा। यथा ज्ञान से सी तत्सुनु, यथा ज्ञान से सी इसमें हुआ यथा प्रकार बताया, जिस प्रकार से जान ले उस प्रकार को मैं कहूंगा, जिस प्रकार तू जान सा उस प्रकार से ही जानूंगा बताऊंगा। तो इससे तो सुगमता सिद्ध होती है, क्या सोची है बोलो, आप लोग बोलते ही नहीं, उल्टी सुगमता सिद्ध होती है। तुम स्वयं भगवान बताओ फिर जानने में क्या देरी है। एक तो आदमी हवाई जहाज सीख है और एक हवाई जहाज का आविष्कार है, स्वयं बनावे, वो बनाने वाला चलावे एक तो, और एक सीख चलावे, दोनों फर्क रहेगा कि नहीं। एक मार्वल क्या होता है कि डोकरी पुष्प देखे हो, तेने डोगरी पुष्प देखे हो, कोई खिड़ा हो किन हो तो खिड़ा देखने के बाद खिड़ा पुष्प वही मैं हो देखने के बाद पूछे। तो इस तरह से मनुष्य नाम शास्त्र कष्ट तो तू जान का जाएगा जानने के लिए तो जानने वाले के पास जाएगा कि नहीं। कोई एक तत्व जानता है, कोई एक तत्व जानने वाला तुम्हारे को कहेगा, और एक मैं कहता हूँ, दोनों में कौन सी बात श्रेष्ठ है, कौन सी सुगम पड़ेगी, कौन सी बढ़िया होगी बताओ। तो बढ़िया भी होगी, श्रेष्ठ भी होगी, जल्दी भी होगी, सुगमता भी होगी, क्योंकि मैं स्वयं कह रहा हूँ, एक मेरी बात सीख कर कहेगा। जैसे मैं अंग्रेजी स्वतः जिसकी मातृभाषा है, ऐसे जिसकी मातृभाषा संस्कृत और एक संस्कृत सीख कर कहेगा, तो सीख कर कहेगा उसकी अपेक्षा मातृभाषा श्रेष्ठ होगी, सदैव उसकी वही भाषा है उसी, तो स्वाभाविक ही। तो मेरी तो स्वाभाविक बात है, वो मैं स्वयं तुम्हारे कहूंगा। और ये बात कैसे चली है तो पहले छठा अध्याय पूरा हुआ, छठा अध्याय पूरा हुआ उसमें दो श्लोक अंत में 47 से 47 तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतो अधिक कर्मस्थिको योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इस बार तू योगी हो जा, तू योगी हो जा अर्जुन कहते तू योगी बन जा। अरे योगी ना अपनी सर से योगी जितने गए, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, अनासक्ति योगी, कई योगी है। योगी नाम सर्वेशम, जितने संसार में योगी हो सकते हैं उन सर्व में योगी नाम सर्वेशम मदगते अंतरात्मना, अंतरात्मा मदगत है, मेरा ध्यान करते हैं, श्रद्धा विश्वास मेरे मरते हैं, वो युक्त उत्तम है, वो सब योगों से श्रेष्ठ है। तो मेरे में आशीर्वाद श्रेष्ठ हुआ, वो श्रेष्ठ योगी है, वो बात मैं कहता हूँ। छठे अध्याय में सिद्ध हुआ योगी श्रेष्ठ, तू योगी बन जा, योगी में भी मेरा भक्त वो श्रेष्ठ है, मेरा भक्त श्रेष्ठ हुआ तो मैं कितना श्रेष्ठ हुआ, वो भक्त श्रेष्ठ है, वो बात मैं खुद कहता हूँ। इस बात से बहुत उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सुगम है, ऐसी बात तेरे को मिलेगी नहीं रहेगी, कृष्ण मान से तत्व तत्व तत्व जानने वाला कोई एक मिलेगा, अरे मैं वो तत्व बता रहा हूँ, स्वयं देव कह रहा हूँ, तो विशेषता ही ना, तो सुगमता भी है, श्रेष्ठता भी है, जल्दी से यथा क्या जैसे जान सकेगा, जानने का प्रकार भी ठीक बात है, जानने की युक्ति भी बढ़िया है, जानने का तरीका भी बढ़िया है, चीज भी बढ़िया है, अरे कहने वाला भी बढ़िया है, सुनने वाला भी बढ़िया है, ये तो श्रेष्ठता की तरफ है, सुगम तरह से जान सकता है, इसी तरफ धनी जाती है, कठिनता की धनी जाती है। ये वर्तमान में ऐसे आदमी बहुत कम है, इधर ख्याल करने वाले आदमी कम है, इस वास्ते शैले शैले न माने क्यों, और बने चंदन न बने बने साधवो नहीं सर्वत्र, उसका चंदन बने बने, तो चंदन न बने बने कठिन बताया कि दुर्लभ बताया, दुर्लभ दुर्लभ है, मैं तेरे कहता हूँ तो सुन बताता हूँ, अशेष है, मैं सब तरह से कहूंगा तो गाड़ी नहीं मिलती। वो एक लालन बोया भी से सिंह का लहर नहीं, सिंह टोड़ा हो जाकर रहेगा, सिंह टोड़ा नहीं मिलेगा, और ये लालों का बोरा भरे थोड़ी मिलेगा, मुंह फोड़े जो जो मुंह से मैं जी हिरा मिलेगा। तो ये बहुत कीमती चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत उत्तम चीज है, अगर भगवान भी विश्वास पर हो जाए तो इसे जानने के लिए आदमी तत्परता से लग जाए, इतनी दूर मिलती कहाँ है, बताएगा कौन, भगवान स्वयं मैं बताया हूँ, अरे अशेषता का साथ साथ में बाकी रखूंगा नहीं। तो सब बात सब जगह नहीं कहते, अच्छे अच्छे आदमी सब जगह बताए हुए हैं, जरो ग्राहक नहीं, हरे हरे हीरानी गांठड़ी गाक बिना मत खोल, इस आशी हीरारा पार को बिकसी मंगे बोल, ये हीरा हरे क्यों खोले, भगवान खोले ऐसा भी, हरे हीरानी गांठड़ी गाक बिना मत खोल, आशी हीरारा पार बिकसी मंगे बोल, भगवान कहते मैं तेरे को कहता हूँ तो सुन, स्वयं सुनाता हूँ, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आराम ज्ञान ज्ञान उत्तम ज्ञान है ये, और मेरी बात है और मैं स्वयं कहता हूँ, तो इस बात की तरफ ख्याल हुए तो आदमी खिंच जाए एकदम आकृष्ट हो जाएगा, ऐसी बात कहाँ मिलेगी भाई, कौन बताएगा, और जो भगवान भी ये कहते हैं, और भगवान ने सातवां अध्याय में क्या विलक्षण बात बताई है, बहुत विलक्षण बात बताई भगवान सातवां अध्याय में, संसार में जितने मत है, तरह तरह की संप्रदाय है, द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैत अद्वैत भेद भेद, ये पांच तो वैष्णव में है, सही हमारे इसमें है, इसके सिवाय ईसाइयों में है, मुसलमानों में है, यहूदियों में है, पारसियों में है, उनमें अनेक तरह की बात है, उनमें सब में बात बताई भगवान के वासुदेव स्वरूप थी, सब महात्मा सूर्य सबको वासुदेव है, ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है, क्योंकि अपने संप्रदाय के महात्मा होंगे वो द्वैत के मार्ग होंगे, अद्वैत मार्ग के होंगे, विशुद्धाद्वैत मार्ग होंगे, कभी शुद्धाद्वैत मार्ग होंगे, कि द्वैत अचिंत चिंत भेदा भेद के मार्ग होंगे, कि सातवें आसमान के मार्ग होंगे, मोक्ष शिला के महात्मा होंगे, कि वो स्वर्ग क्या कहते हैं मुसलमान कहते हैं ईसाई क्या कहते हैं, ऐसे जाने वाले बहुत कम होंगे। वासुदेव शर्मा कहाँ मिलेगा, वासुदेव शर्मा, वासुदेव शर्मा पेट में कोई ना द्वैत का द्वैत मुसलमान ईसाई यहूदी कोई भेद रह नहीं सकता, तो वासुदेव शर्मा इतना सिद्धांत रहती मिलेगा ही नहीं। वो भगवान दुर्लभ बताया है सब वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा से दुर्लभ है, तो सब कुछ वासुदेव हो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो वस्तु वस्तु की महत्ता बताई है, वस्तु की दुर्लभता बताई है, बताने वाले की दुर्लभता बताई है, जानने में कठिनता नहीं बताई है। मतलब इसका मूल्य समझो तो इसी तरह आप लग जाओ, जो ऐसा मौका इतना बताने वाला हर एक मिलेगा नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, इस बात विशेष ध्यान दो। तो ये तात्पर्य है इस सातवें अध्याय का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब सातवें अध्याय का जैसे विज्ञान से ज्ञान कहा, ऐसे नौवें अध्याय में विज्ञान के ज्ञान कहा है। आठवां अध्याय अर्जुन ने पूछा उस बताया है, भगवान अपनी तरफ नहीं बताया है। सातवां नौवां विज्ञान से ज्ञान बताया, दोनों में भी अपनी बात की बात बताई है। तो ये दो अध्यायों का महत्व बहुत बड़ा है, सातवें नौवें अध्याय का भगवान स्वयं कहते हैं अपनी तरफ से बिना पूछे, और उसने प्रश्न किया ही नहीं। वो सच अध्याय में तुम योगियों की दुर्लभता बताई, तो योगियों की दुर्लभता योगी दुर्लभ है, वो योगी जिसका ये उदर वो मैं हूँ योगों का इष्ट, मैं योगी थे मैं योग थे योग का इष्ट देव हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कितनी विलक्षण बात है। पहले योगी दुर्लभ, योगी में मेरा भक्त दुर्लभ है, मेरे भक्त दुर्लभ से मैं भगवान साक्षात वो कह रहा हूँ, तो बहुत विलक्षण बात है, विशेष बात है, विशेष कल्याण करने वाली है ऐसी बात है। और इसी को सुसुम कर तुम बताया है, इसी विज्ञान सहित विज्ञान को नौवें अध्याय में बताते सुसुम कर तुम, आप कहते कठिन हम कहते सुगम बताया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मृदुत्तम प्रत्यक्ष अवगम धैर्यम सुसुखम कर तुम अभ्ययम, करने में बहुत सुगम है, सुगम कहते हैं भगवान। और नौवें अध्याय में कही ये विज्ञान से ज्ञान नौवें प्रतिज्ञा करिए, तो सातवा नौवे का अध्याय का दोनों का मेल है। आप साधु संजीवनी में देखो सातवें अध्याय का नौवे अध्याय का बहुत मेल बताया है, आप ध्यान देकर पढ़ना। ये सातवें अध्याय में ये नौवे के नौवे ये सातवें के ये सातवें दोनों को मेल बताया है उसमें साधु संजीवनी में। तो ये दोनों एक है भगवान दोनों का हुआ है। वे जो सातवें अध्याय का अध्यात्म में तो 30 श्लोक है, उसमें 34 श्लोक है, ये 64 श्लोक भगवान अपनी तरफ से कहते हैं, ये 64 श्लोक के बाद में संतोष नहीं हुआ है, 10वें का 11वें श्लोक बोलते हैं भगवान, 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं, 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो 8वें अध्याय का कितना श्लोक, 2 श्लोक छूटे, 2 सूत्र 28 अध्याय में 26 हो गए, उस बाद में 30 श्लोक का सातवें अध्याय का, तो 30 कितना हुआ, 58 हुआ, 58 हुए, 60 हो गए, 60 हो गया, ये 60 श्लोक और 11 श्लोक 10वें अध्याय के 71 श्लोक बोले, इतना लंबा बोले नहीं कोई बात में, 71 श्लोक अपनी तरफ से भगवान कहता जावे, अपनी तरफ से इतना बात नहीं कही कही कही बताए वो। 8वां अध्याय 20वें अर्जुन ने पूछ लिया तब बोले, ये आप अपने आप बोले तो ये बहुत कीमती है, बड़ी श्रेष्ठ विद्या है, बड़ी उत्तम है, अरे सुसुगम कर तुम, करने में बड़ी सुगम है, श्रेष्ठ है सुगम है, ये बात बताइए नौवां अध्याय इसको सुसुम कर दो, तो ये कठिनता नहीं सुगमता है, विलक्षण महिमा है, अलौकिक विलक्षण विचित्रता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, आप बोलते नहीं कोई मेरी बात चुपचाप सुनते, कौन सी बात ठीक है, कठिनता है सुगमता है, कठिनाई कोई एक जानता है, इस वास्ते सुगम दिखी ये बात नहीं। अब कुछ जानना चाहो इधर कैसे बस आप बहुत अच्छी समझ में आ गई महाराज जी, ठीक है। बाहर के हैं ऐसे बात पूछे तो बात अच्छी पैदा होती है, जिसके भीतर में जानने की जिज्ञासा है और जानना चाहता है वो पूछता है तो उसका प्रश्न बहुत बढ़िया उत्तर मिलता है। वो स्वयं है उसकी भूख, स्वयं भूख होती है तो कहने वाले में ज्यादा पैदा होती है, अच्छी बात है। क्यों हम आपस में तो नहीं जानते पर भीतर भीतर तो जानने वाला है कि नहीं है कोई, ना मैं उनको जानता ना वे मेरे को जानते, पर भीतर उनको दोनों को जानता है, वो दोनों को जानता है, वही बात बताता है, ना मैं बताता हूँ ना वो बताते हैं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 19 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा पीनासर बीकानेर में हुआ। राम।